Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 stycznia. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Iran przyznaje się do zestrzelania ukraińskiego samolotu w Teheranie. Tłumaczy, że został omyłkowo wzięty za wrogi. Ferie zimowe w pierwszych 5 województwach. Policjanci skontrolują autokary, którymi będą podróżować dzieci. Muzyczny finał trójkowej akcji Święta bez granic 2019. Wieczorem przy Myśliwieckiej. Koncert noworoczny. Iran ogłasza, że to jego siły zbrojne zestrzeliły ukraiński samolot pasażerski w rezultacie ludzkiego błędu. W katastrofie zginęło 176 osób. Opublikowany komunikat armii irańskiej głosi, że samolot znalazł się blisko ważnych obiektów wojskowych i został omyłkowo wzięty za wrogi. Wcześniej Iran wielokrotnie odrzucał wysuwane pod jego adresem oskarżenia, że ponosi odpowiedzialność za środową tragedię. Wiele państw, w tym Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania, sugerowały, że maszyna trafiła irańska rakieta. Władze w Teheranie zaprosiły ekspertów z firmy Boeing, by włączyli się do śledztwa w sprawie katastrofy. W Iranie znajduje się też grupa ukraińskich specjalistów wysłanych do zbadania przyczyn wypadku. Temat katastrofy ukraińskiego samolotu pojawił się wczoraj w Brukseli podczas nadzwyczajnego spotkania szefów dyplomacji krajów Unii. Wspólnota zaapelowała do Iranu o przeprowadzenie rzetelnego śledztwa w sprawie tragedii i powrotu do umowy nuklearnej. Unia w przeciwieństwie do USA nie rozpoczęła na razie procedury sankcyjnej. Nowe restrykcje wobec Iranu Waszyngton zapowiedział wczoraj. Są wymierzone w kilka gałęzi irańskiej gospodarki oraz przedstawicieli rządu w Teheranie, zaangażowanych w niedawny atak na amerykańskie bazy w Iraku. O szczegółach Marek Wałkuski. Dodatkowe amerykańskie sankcje gospodarcze uderzą w kilka sektorów irańskiej gospodarki, m.in. tekstylny, budowlany, wydobywczy i stalowy. Sankcje są elementem naszych wysiłków zmierzających do zatrzymania działań terrorystycznych irańskiego reżimu, mówił podczas konferencji prasowej w Białym Domu sekretarz handlu USA Steven Mnuchin. Amerykańskie sankcje obejmą także 8 funkcjonariuszy irańskiego aparatu bezpieczeństwa oraz wojskowych. Prowadzili oni działalność terrorystyczną oraz kampanię destabilizacji Bliskiego Wschodu oraz świata, dodał sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że celem sankcji jest zmuszenie Iranu do porzucenia programu nuklearnego i zaniechania agresywnych działań. Pompeo powtórzył, że powodem ataku rakietowego na irańskiego generała Kasema Sulejmaniego były informacje wywiadowcze wskazujące na to, że planował atak na amerykańskie obiekty, w tym ambasady USA na Bliskim Wschodzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Więcej patroli i szczegółowe kontrole autokarów. Policyjne działania mają związek z początkiem ferii w 5 pierwszych województwach. Radosław Kobryś z Komendy Głównej przypomina, że najlepiej wcześniej umówić kontrolę autokaru. Te ferie zimowe to zawsze jest wzmożony ruch. Wzmożony ruch nie tylko taki indywidualny samochodów, ale też autokarów. Tu przede wszystkim ci, którzy wyjeżdżają w sposób zorganizowany takimi autokarami, mają dostępne już w tej chwili na stronach internetowych najbliższych jednostek policji wykaz miejsc kontroli autokarów i telefony, pod które można zadzwonić i umówić taką kontrolę wcześniej. Dwutygodniową przerwę w lekcjach mają uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Już dziś wieczorem muzyczne zwieńczenie akcji charytatywnej Trójki Święta bez granic 2019. O godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert noworoczny. Wystąpi Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Mówi producentka koncertów w programie trzecim Zofia Sylwin. Trwają przygotowania do niesamowitego koncertu, ponieważ wystąpi Orkiestra Polskiego Radia. Właśnie przed chwilą obie wysłuchałyśmy wspaniałego wykonania Karpia, który był na Big Benda, a teraz usłyszymy na orkiestrę. Jest to pomysł Kuby Strzyczkowskiego i Tomka Kowalczyńskiego wspólny, żeby właśnie również ten koncert noworoczny poświęcony zakończeniu akcji Święta bez granic 2019. W repertuarze tego koncertu jest Wojciech Kilar, jest Johann Strauss. Koncert się zapowiada naprawdę fenomenalnie. Prawie 1 100 000 złotych, tyle udało się zebrać podczas ostatniej odsłony akcji Święta bez granic. Pieniądze trafią do zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

na językach Hikaja. Przypominam Państwu o plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Można głosować na jeden z 95 utworów, polskich utworów, które te wybrane przez Państwa będą zaaranżowane na nowo, nagrane na specjalnej płycie. No ale żeby tak się wydarzyło, trzeba wybrać te, które podobają się Państwu, które bliskie są Państwu najbardziej. Między innymi można głosować właśnie na piosenkę Kai na językach. Adres strony, z której można głosować, to oczywiście strona Polskiego Radia, a dokładnie 95.polskieradio.pl. Proszę tam zaglądać, wybierać, odsłuchiwać i głosować oczywiście. Tu Trójka, jest 12 minut po szóstej. Dla niektórych to czas taki przedferyjny. Niektórzy już zaczęli, bo w poniedziałek do szkoły nie pójdą ci z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. I domyślam się, że niektórzy z Państwa mogą już się powoli przygotowywać do wyjazdu. Za chwilę Henryk Sytner będzie miał coś dla Państwa. Poradzi, jak dobrze spakować się na taki sportowy, zimowy wyjazd. A teraz 2 plus 1. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, bo w czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie zacznij pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Za siódmą górą, za siódmą rzeką twoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze, wyblakłe słońce oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź pomaluj mi życie, niech światło mi się zarumieni. Niech mi zaśni pełnym słońcu kolorami całe. Dwa plus jeden, chodź pomaluj mój świat. Tu Trójka, jest kwadrans po szóstej. Medal dla każdego. Henryk Sytner. Jak najłatwiej przewieźć samochodem sprzęt sportowy i turystyczny? Oczywiście na bagażniku. Umieścić go można w różnych miejscach, w zależności od tego, co się wiezie. Ekspert motoryzacyjny, magister inżynier Mirosław Kordyszewski wspominał już o bagażnikach rowerowych. Dziś opowiemy o tych przystosowanych do przewozu sprzętu zimowego, nart i desek snowboardowych. Bagażnik montujemy oczywiście na dachu, tak? Takie dwie belki bazowe, które mogą być albo stalowe, albo aluminiowe. I do tych belek mocujemy albo uchwyty narciarskie, albo boksy dachowe, do których pakujemy narty. Montaż jest trudny? belki w zależności od samochodu mają różne rozwiązania, bo albo samochody mają specjalne fix pointy, w które mocujemy, albo ringi dachowe. Tu jest dosyć skomplikowany ten cały system i to trzeba dobrać go do danego samochodu, a potem już wszystkie te nakładki do nart czy boksy to już są uniwersalne. Maksymalnie można przewieźć dwa razy po 4 nart czy 8, ale najczęściej, najpopularniejsze są bagażniki takie na 4 do 6 par nart. Są na rynku fajne bagażniki, które wyjeżdżają poza obrys samochodu. Także nie musimy wspinać się na swój samochód, tylko wysuwane są te uchwyty narciarskie, układamy sobie narty i wsuwamy z powrotem na samochód. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie gdy mamy auto typu SUV. A jak są przymocowane narty? Jest docisk z góry i zamykane są na klucz. Tu trzeba tylko uważać i trzeba o tym pamiętać, że wozimy narty czubkami do tyłu, odwrotnie niż jeździmy na stoku. Jakie są na przykład zabezpieczenia przed kradzieżą? Bagażnik dachowy do samochodu posiada zamki. Oczywiście najwygodniej jest wozić w boksach dachowych. Boksów mamy duży wybór. Boks to trzeba dobrać do długości swoich nart, do najdłuższych nart. Boks ma jeszcze tą przewagę, że do środka oprócz nart to można zapakować kaski, buty narciarskie. Tego sprzętu w zimie jest naprawdę bardzo dużo. Grube kurtki. No tak, ale jeśli nie boks, to pamiętać trzeba, że lepiej wozić narty w pokrowcu. Zdecydowanie, bo szczególnie jak jest chrapa i sól na drodze, to wszystko wchodzi w wiązania. A jeżeli chcemy przewieźć deskę snowboardową? Wozimy w tych samych uchwytach co narty. Tu trzeba tylko jeszcze wspomnieć, że są też na rynku magnetyczne bagażniki. Na krótkie przejazdy to one się sprawdzają, bo nie trzeba już żadnych innych elementów mieć przy samochodzie. Po prostu płytę magnetyczną kładziemy na dachu. Dach musi być tylko czysty i można w ten sposób na krótkie odcinki też wozić narty. Mirosław Kordyszewski i Henryk Sytner, bardzo dziękujemy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pod ten adres można do mnie pisać. Odezwali się już dwaj panowie. Dwaj, powiedziałabym nawet sportowcy, ponieważ pan Piotr i pan Remek, jak zwykle, pan Piotr dołączył, to biegacze. Pan Remek zapowiada, że już jutro będzie biegał dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ przypominam, już jutro 28 finał orkiestry, a pan Piotr również biega i już, jak sam napisał, śmignął piątkę, ale swój list zatytułował Lista Obudzoności. Tak, to bardzo mi się spodobało. Taka poranna lista obecności. Poranną listę obecności podpisuje dla nas również Natalia Przybysz. Meet me tonight, lover, meet me. Oh, meet me in the moonlight. Alone, I have a sad story to tell you. Must be told in the moonlight. Alone, I wish I had never been born or had died. Been with her today. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Heavenly Cigarettes After Sex. Pan Zbyszek napisał, ale Piotr Baron to pewnie się cieszy, że tak lubiany przez niego zespół wczoraj ponownie wygrał listę. No myślę, że się cieszy. Pozdrawiamy serdecznie Piotra Barona. Nie podejrzewam, żeby nas teraz słuchał, ale być może jakoś telepatycznie, bo tu na Myśliwieckiej dzieją się różne rzeczy. Te nasze pozdrowienia i pozdrowienie od pana Zbyszka również odbierze. Tu trójka, 28 minut po, nawet 29 już prawie po szóstej. Dziś zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Na wschodzie, w centrum i w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu. W miejscowościach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Na południu Podkarpacia początkowo możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Także bardzo proszę uważać. Temperatura od 3 stopni na południowym wschodzie kraju do 6 w centrum, na zachodzie i północy. Chłodniej jedynie w miejscowościach podgórskich, tam od 0 do 2 stopni. Wiatr umiarkowany, początkowo trochę porywisty, północno-zachodni i zachodni, no ale potem już się to wszystko pięknie uspokoi. The Rolling Stones, Paint It Black. To za nami, przed nami PZ, a ja już za chwilę zabiorę państwa do Krakowa, na sam Wawel. Ja chciałbym być znowu młody, żeby zacząć

Co będzie się działo na tych warsztatach? 11 stycznia to warsztaty w Kancelarii Królewskiej. Poproszę kolegę, który będzie te zajęcia koordynował, żeby powiedział dwa zdania. Robert Adamczak. Witamy. Dzień dobry. Warsztaty dzisiejsze będą poświęcone średniowiecznemu pismu i w jaki sposób wykonywano, na czym pisano, jakich narzędzi, oczywiście jakich piór używano, co charakteryzowało pracę wawelskiego skryby. Dzieci będą uczestniczyć w takiej krótkiej prezentacji, a potem odbędą się warsztaty kaligrafii. Podczas zajęć dzieci będą mogły różne sentencje łacińskie w sposób właśnie średniowieczny, minuskułą, pięknie zrealizować na papierze. Domyślam się, że te dzieła będzie można zabrać do domu. Ale rzeczywiście robimy zawsze fotografie każdego z tych dzieł, potem zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Trzeba przyznać, że jeszcze wszyscy potrafimy pisać, że tak powiem. Nie tylko stukać po komputerowej klawiaturze. Nie tylko stukać po komputerowych, naprawdę chcemy po prostu dzieciom przybliżyć warsztat wawelskiego skryby ze względu na jego jakość, jego niebywałą precyzję, to co jest bardzo istotne, ważne i piękno. W Królewskiej Kancelarii taki ma tytuł dzisiejszy warsztat, a za tydzień, 18 stycznia, w sobotę? Za tydzień, 18 stycznia, oddaję tutaj koleżankę. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry. Ines Pełka. Królowa Jadwiga zaprasza na Wawel. Tak, to niezwykle fascynująca postać. Pierwsza dama średnich wieków, taka perła tutaj, jeśli chodzi o Wawel i nie tylko Kraków. Chciałabym, aby słuchacze poznali wiele ciekawych szczegółów dotyczących życia Jadwigi Andegaweńskiej i jej dworu, aby dowiedzieli się o jej więziach rodzinnych, także troskach serca młodej monarchini, jak również o jej bardzo roztropnej działalności politycznej i innych tajemnicach jej życia. Wawelskie spotkania z historią i sztuką są zaplanowane do końca roku. Pełny harmonogram na stronie wawel.kraków.pl, ale Zamek Królewski na Wawelu przygotował również coś specjalnego dla najmłodszych w czasie ferii. Agnieszka Pytel, Zamek Królewski na Wawelu. Podczas tegorocznych ferii zimowych chcieliśmy zaprosić rodziny z dziećmi na zgłębienie tajemnic jednej z najświetniejszych kolekcji cennych tkanin arrasów, które możemy oglądać w zamku dzięki królowi Zygmuntowi Augustowi. Będziemy poznawać wspólnie dzieje tych tkanin, ich symbolikę, metody wykonania i co szczególne, zaprosimy Państwa i dzieci do pracowni konserwacji tkanin, gdzie pracownicy opowiedzą też, jak prowadzi się taką konserwację, jak się przygotowuje takie tkaniny do pokazywania ich na komnatach. Zapraszamy od 27 stycznia do 9 lutego dzieci i ich opiekunów, dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Bardzo Państwu dziękuję. Silna reprezentacja Zamku Królewskiego na Wawelu. Pozdrawiam serdecznie z Myśliwieckiej w Warszawie. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Thank you. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa. To Nat King Cole. Oczywiście jakoś tak od razu jaśniej się zrobiło, przynajmniej w trójkowym studiu, ponieważ za oknem jeszcze nie na wschód słońca czekamy. Która jest godzina? Nie, nie powiem Państwu jeszcze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiem teraz. 16 minut zostało do siódmej. Marek Grechuta. Tango Anawa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens, gdzie treść, czort jeden zna. Tam fortepiany i mandoliny, w szalonym tangu, Anawa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje, pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango Anawa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, w nim przedstawienie wiecznie trwa. Pogrom zwierząt i arlekiny i szał iluzji Anawa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje, pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango Anawa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, a drugi tak nie wiem gdzie. Przychodzą do nas piękne dziewczyny i śmieją się, i bawią się. Pani mi mówi niemożliwe, że te kawały pani zna, że to naiwne i fałszywe, to całe tango Anawa. Co jest fałszywe, to fałszywe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nigdy nie zrozumie, co to jest tango Anawa. Tak, to chyba Marek Grechuta zawrócił i Państwa, i mnie do Krakowa jeszcze. Ponieważ Państwo pytają, to ja przypomnę, wawel.kraków.pl to jest adres strony, pod której można znaleźć wszelkie informacje, jeżeli chodzi o atrakcje przygotowane przez zamek na Wawelu w trakcie ferii dla dzieci. Opis wszelkich warsztatów na stronie wawel.kraków.pl. Bardzo proszę tam zaglądać. No a te wyjątkowe zupełnie warsztaty są pod patronatem Polskiego Radia, także chwalimy się jak najbardziej. To trójka. Do siódmej zostało jeszcze minut 13. Planują Państwo bale karnawałowe, a może chociaż skromne domówki? Proszę do mnie napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. A teraz... Program obyczajowy. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek i Maria Barbasiewicz. A jako, że rozpoczął się już karnawał, to może o karnawale dzisiaj, pani Mario, troszkę porozmawiamy. Karnawał, czyli staropolskie zapusty. Mówiłyśmy ostatnio, że właśnie wieczór Trzech Króli kończył święte wieczory, a rozpoczynał zapusty, czyli ludzie rozjeżdżali się do swoich domów ze świąt, na które przyjeżdżali do rodziny. Albo właśnie zostawali i rozpoczynali zabawę. Już zmieniał się charakter tych spotkań, zmieniały się nastroje, troszkę mniej duchowości, a więcej zabawy. No i Polacy szaleli. Czy w swoich opisach, czy lekturach zna pani takie właśnie opowieści o udanych sylwestrach i karnawałowych zabawach? Pewnie by było bardzo wiele takich opisów, gdyby tak dobrze poszukać. Mnie się w tym momencie rzecz kojarzy ogromnie z kuligami, które dojeżdżały i robiły wręcz najazd na jakieś tworzyszcze szlacheckie. Zjeżdżali wszyscy. Ja nawet nie wiem, czy to w popiołach Żeromskiego nie mamy takiego opisu, jak to ogromna zabawa karnawałowo, taka świąteczna się dzieje. Tak, ma pani rację, bo rzeczywiście kuligi były największą wiejską rozrywką karnawałową. To Gloger podaje, że była to zabawa zapewne tak dawna, jak dawno zasiały się gęściej dwory i dworki szlacheckie na równinach Wielko- i Małopolski. Czyli po prostu ludzie wsiadali w sanie, kilka takich sań najczęściej jechało, pochodnie, ciepło ubrani i zajeżdżali z nienacka do jakiegoś dworu, no i nie można było ich nie przyjąć. No nie można, panie kucharki, cała służba damska wyruszała, żeby nakarmić to zgłodniałe i rozchulałe towarzystwo, żeby pany dbało o to, żeby ich napoić, bo karnawał to w tej naszej dawnej kulturze to było jedz, pij, popuszczaj pasa, to były bachanalia takie. Tak, słowiański bachanalia, rzeczywiście, ale trzeba powiedzieć, dawniej zimy były mroźne, więc taka kilkugodzinna przejażdżka na mrozie, no to bardzo zaostrzała apetyty, więc duże ilości i kiełbas, i zrazów, szynek, kapusty musiały być przygotowane, ale chyba wszyscy na to czekali. Myślę, że, tak, że gdyby kulik omijał jakąś posiadłość, to by było smutne i dyshonor, i właściwie by to była ostracyzm w stosunku do tej pominiętej posiadłości. No właśnie, więc nie namawiamy, żeby tak z nienacka i w takiej dużej teraz liczbie. Telefon. Tak, właśnie, można uprzedzić, i powiedzieć, że nikogo nie ma w domu, ale nie, namawiamy do tego właśnie, żeby się odwiedzać. Nawet niekoniecznie takie zabawy jakieś wielkie zorganizowane w hotelach czy w salach restauracyjnych, ale w domu również przecież można takie małe przyjęcie zorganizować. I chodzi o to, żeby się bawić, bo Polacy mają dobre tradycje. Bawiono się do białego rana, rozchodzono się na krótki odpoczynek, zjadano śniadanie z obiadem za jednym przysiadem, dziękowano za przyjęcie, pito strzemiennego i wraz z gospodarzami ruszano dalej do następnego dworu. Ja tu kontynuuję państwu. No tak, bo opisy. Tu już było wszystko wyjedzone w komorze i we dworze i w kuchni, więc trzeba było, żeby się posilić, pojechać dalej. Tak, a wie pani, jaki był ostatni toast przed wyjazdem? Kochajmy się. Tak brzmiał przez wieki ostatni przed strzemiennym, wychylanym już na progu, ganku czy przy wrotach, toast wznoszony w czasie wielkich staropolskich uczt i kulików. Wznoszono więc toast kochajmy się, siadano na konie i potem wychylano strzemiennego, jechano dalej. Ale to, aby te dobre uczucia pielęgnować, było ważne zarówno wówczas, jak i myślę, że dzisiaj, więc kochajmy się, tak zakończmy tak dzisiejszą audycję takim wezwaniem. A spotkały się z państwem Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Kochajmy się. Bardzo pięknie, że panie przypomniały ten toast. Program obyczajowy wraca za tydzień. Honey, I've been thinking about you. All that you do. Don't you think of me too. Lady, where you been for so long. To write you this song. Well, I long to be alone with you. And if I couldn't have you, I don't know what I would do. I guess I would leave this world alone. 'Cause without you, I'm just bored. So much, love you so much, but